na daamya baloy asumbag o pagtaunian arwar sa kiatirwairan. Sa pakawan niyo so mga taal o kulot kuing diyo, mataan siran ang mga tao at susuti. Na siya butamis kanyan, gusto talo kon inunta so karuman yan, kay inukuramis kanyan apad ko mitatalimbaga. Na piyakauranan na misiran sa uran na ator na miyakarata-rata inyuran, ko piya makaiktiar ada siran din para tiyaya. Terwang ka, aso pudi narko Allah. Gukalilinta da si ko mga orip niyan at pinili iyan. Inuswa Allah aya lebih amapia, antawa ah. So ipon ako tuwiran. Badiaya lebih amapia so miya din ko mga langit agusulupa. Gupia katurunan kanunyan puon ko kawang saig na piya katuami. Sa sabo perkanian so mga sapa da mga pipiay paras na daamya baloy akapariyo ko kapakatu aniyo ko kayo niyan. Baadin at Tuhan na padwallah kena kasiran na pagtaw at primbang niran so Allah. Badi aya lebih amapia so biyaloy niyan so lupa at tetak na. Gutiaguan niyan so paglatletan niyan sa mga lawasay. Gutiaguan niyan sa mga palaw. Gutiaguan niyan so paglatan na dua kaludan sa lata. Baadin at Tuhan at padwallah. Kena kaso kadaklangkiran na diran katawan. Badi aya lebih amapia so psembeg ko karregnan igira amyang niron. Gu pupukas ko marata gu pembeluirkano a pema kasambi ko lupa. Badin na Tuhanop a padwallah miyaka ito a kapakatadmiyo. Badi aya lebih amapia so girkan nung guna nao ko mga lilibutang ko kalupaan gusto kaludan. Gusto pembutawan kano ko mga ndu a pemalata ko unano limuian. Badin na Tuhan a padwallah. Mapuros wallah ake awatian ko ipamanakotwiranon. Badi aya lebih amapia so pupanagipoon ko kapangadinorianian ko kapatay na kesuinian. Madin so miyamatay gu pagperkano ko puon ko kawang agusulupa. Baad na Tuhan apadwallah. Terwang ka abganyo ikarina niyo uskano'y mga benar. Terwang ka ada matao atao amatatago ko mga langit gusulupa ko migagayb ay nunta swallah gudiran mainang ka o anday kapaguyagakiran bariyaot o katao iran swakhirat kenakasiran na kedua-duaan siranon kenakasiran na mga bubuta siranon na pitero o siran amya mangungkir ainwa may kambalik kami abuta agus mga loksami bemataan nas kami na pemakagmaon din ko mga kubur sabun-sabunar amini diendirkanwa rak tano waya setano gusto mga loks tano guani dako ang kaya inuntaan na mga iringa akabukhag umyang auna. Terwang ka, lalako ka no kulupa na pendapatin niyo so miyang betad o kiakiran ko mga rarata iungara. Guding kasiran bukoon, guding gagetan ararab ka so ikmatiran. Nagiran teroon, ande din ang kaya din di akapakataling umawasik sa oskano yung mga benar. Terwang ka, ang matatangkad akibuloy ang maranir ka no so sabad ko pagalukan niyo asiksa. Na mata na so kadnan, na kadnan ka ititu ang mala igagaw ko mga manusia na ugaid na so kadaklan kiran na disiran penalamat na mata na sukadnan na katawan yan sukadnan ka na katawan yan din so pagmaan o mga rarbiran gusto papayag niran guda ami gagaib ko langit agusulupa abadi matatago ko law makful adaptar amapayag mata na giyang kaya Quran na pupanutul niyan ko mga muryataw Israel so kadaklan ko siran na disiran nun pagayun na yun na mata na ya atitu atoruan gulimo kumyamaratyaya mata na sukadnan ka na ikukumyan kiran so kukumanian guskanian so dumadeg ang matao. Nasariging ka aswala, mataanas ka na si ko benar ama payag. Mataanas ka na din ka mapakinag kumiamatay guding ka mapakinag kung mga bengal so pananawag igira at tomininger siran akita talikod. Nader ka ibang ka mangguna nao so mga buta sa kapukas ko kadudagiran dea mapakanag ka arwar ko tao ama paparatiaya ko mga ayatami na siran iming mabayorantang. Na amay ka makatanakiran so katiro na pagmawan namisiran sa binatang kulupa. Pagmawan namisiran sa binatang kulupa sa imbiterain niyan siran. Sa mata na sa mga manusia na miyabaloy siran at sa mga ayatami na diiran tatangka din. Na si ko gawi at timu nami puun ko umani pagtaw so isa ka sa gurumpong apad ko tao agiinian pakambukagun sa mga ayatami na siran na paka pinanayawaan siran. Taman sa amay ka makaumasiran ko Allah na teroon niyan. Inunyo pakambukagun. pakapumbuka ga sa mga ayatakan gu Daniel to sa seba akatao ino anto na aso pinggulaulan niyo na makatanakiran so katero sabab ko kyan derwa kairan na siran na lisiran makatero. Bayran de mang degda ang matanas kami na biloy ami so gagawi kaan siranon ke pepakadeke gu so daun daw mi pepengilaylay. Mata na adin na matataguro uman na titu ang mga tanda ko pagtawa kipaparatiaya. Na si ko gawi akayo pa ko sangga kala na kalakan so matatago ko mga langit gusto mga matatago ko lupa. Inunta so kabaya wallah na umanisa na makataling masiran kanyan aki pa ka pangangaling babaan. Na may laing ka so mga palaw ay atarima akaon na tetak na au badis kanyan na sumasagambit sa lagi do kasasagambit o gabun. Galbuk wallah aso mimbaybay ita. Kulang wan taman, mataanas kanian, e kaip guginyo ngulaulaan. Sa tao amitalinguman yan, sumapia na ad na bagyan yan amapia, adis kanian. Gusiran ko pakalaklak sa alungan noto na kisasarig siran. Na sa tao amitalinguman yan, sumarata na pusangan sa mga parasiran ko naraka. Teron kiran baadin na imbalas kan warwar ko pinggulaulaan niyo. Teruan ka ayabuay ni sugurakan na so kasimba ko kadnan. Kasimba ko kukadnan. Ang kaya inged asopya ki pagadatan yan skanian. Gurkian so lang wantaman. Guini sugurakan amabaloy ako apad ko mimbabayo rantang. Gusto kapapangadi ko kukuran na sa tao amuntol. Nasa tao amuntol na pakauntol sa rakbu o ginawa niya. Nasa tao asamilay na terwang ka asakan na matagakupad ko pumakaiktiar. Guterwang ka aso bantugan na rakwala. Pakiilay niyan rakano sa mga tanda iyan na kakilala niyo to. Nadakukadnan ka iban niyan kalilipati so giniyong gulaulaan. Surah Al-Qasas. Si ikong aran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Tosin mim. Swallah imatao ko pakaantapan niya nun. Gaya na mga ayat ko kitab amya kausay. Mbatian na mirka so sabad ko tutulan ko Musa gusto Piraon si ko benar abagyan o pagtao aki paparatiaya. Mata na sa Piraon na mipapuro ko lupa gubyalo niyan so tauron amyang babaad. Pangarasyan yan so sabad kiran, pupunumbaliin yan so mga watayran ang mga mama na plumbaan niyan so mga bubay kiran, matanas kanyan na miya baloy apad ko pumaminasan. Nakabaya ami ay kalimu ami so siran api ang mga rasyan ko lupa, gubaloy nami siran at kaunutan, gubaloy nami siran ang mga waris. Gupaka kapar nami siran ko lupa, gupakilay ami ko Piraon, gusto haman, gusto tantara iran na dua apun kiran so siran na ipkal kiran. So siran ipkalkiran na inilaham ami ko Yohani da inaw Musa apakasuswang ka skanian na ubang ka kalakan sa bakamarata iskanian na anudang ka skanian ko kaluda na nail gu di ka kalak gu di ka mbubuko mata nas kami na pangandud nami skanian si Irkam ngumbaloy nami skanian na pedko mga rasol na miyataon skanian o mga talok ko Piraon. Kagya kebeli ku bagian niran ari dua gu buku. Mata na sa Piraon gu suheman gu su mga tantara iran na dua na mia beli siran ang mga ribat. Na pitero Asia ang karumaw Piraon ipakapia ginawa a bagian ko ku bagian ka. Gu bagian ka din yung bunuas kanian masikan ang makompierta. Udi na kuantas kanian awata ata asiran na diran mainin ka. Na mia beli suposo ina umusa ang makakawang. Mata na may tubo na kapayagiran din to uda ami kesaso poso yan ka adn mabaloy apad ko miya maratiaya. Na pitero yan ko babay niyan at tondugan ka skanian na teuda niyan skanian sa mawatan asiran na diran maining ka. Na inra nami skanian ko pumakasusuron sa paganay na pitero o babay niyan a inuturunan inuturoon ko rkano so tao ko isawalay at agikurniran skanian rkano gusiran na siyap niran skanian. Na piyakakaso yami skanian ki inayan ka adin makapiaginawa niyan guan di makambubuko guan yan katukawi ang mata na sudyan diyo Allah na benar na ugaid na so kadaklan kiran na diiran katawan. Na kagia isampay ko kakaterotop o bagrian gumikas sad na biga na miskan yan sa ungangan gukatao na lagi da yaman a kambalas yami kumipiepia. Na sumyold ko banderay ngad si kumasa akalilipat o tauron na miyakatonon sa dua mama nagisiran buno. Giyang kaya isaw na pad ko tampil kanyan na gugiyang kaya ikadua na pad ko riduin yan. Na miyangnir kanyan sa tabang sa pad ko tampil kanyan si ko pad ko riduin yan na siuntoks kanyan o musa na miyapatay niyan pitero yan agiyan na pad ko galbo ko syaitan matanas kanyan na riduay apakadidag amapayag. Pitero yan kadnang ko mataanas sa kanakyan derwakaan ko aginawa ko na napi akong ka na niyapian yan skanyan mataanas Allah as kanyan sumanapi amakalimuon. Pitero yan kadnang ko sabab ko kinipangalimuon karakan na di ako din mabaloy at tabang o mga rarata iungar. Na kiyapitan ko banderay ng amaalak a pakatatanan yan ay mapungulaw lang yan na samaw to na sumyakitabangon kagay na pakitabangon man. Pitero no mo sa mata na ka mataang ka at titwa riba ta mapayag na kagiyam makadiyat yan a makadiyat yan ang kapatan yan sorry duwairan na pitero pakitabang hay mo sa bangka kadiyat ang buno na kung ka lagi do kya pamuno ka sa tao kagayin da kadiyat ka arwar sa tabaling ka talibuno ko lupa guding ka kadiyat o baka mabalo ya pwede ko pumangumpia na miya ko maamama apun ko kilid o bandarengan naging gagaan pitero yan hay mo sa mataanas sa mga nakudal na pepegu pakatan kairan kambunung kairan na awa ka mata na saken na maka asaken sa makapantag rekana pedeko pemanguyaw sa mapia na miya waro o apkalak ano manayaw sa mapunggulaw lang yan. Pitero yan, kadnang ko, sabuta kong ka puun ko pagtawa mga darwaka. Nakagiyaw makasangor sa tampar sa madiyan na pitero yan. Ubabuso kadnang ko na ang gunanaw na kunyan ko unto lalala. Nakagiyaw makaw makuig sa madiyan na miyato niyan nun ang madaklataw at pumanagb siran. Gumiyato niyan ko kabuba nilan adua abubay at pengeran niran sa mga kambing nilan. Pitero yan, inukanwan Piterwa duo to adi kami pakasagap taman sa didumlas. Taman sa didumlas so pumamagunong sa kambing. Na suamami na lokas amatwa. Na inisagab yun siran. Urian yan na sumiyong ko kasisirong na pitero yan. Kadnang ko mata nasak na api ang tunay initurun karakan panganangkan na makakadiyatakan. Na miyakaw mon so isa sa duo to abubay at puplalakaw at kamamala. Pitero yan na mata na siyama na tawag ka niyan. Kaing balas yan kasubalas o kinisagab kar kami na kagiya makomon gupian tulianon sa mga tutul ko miya suayan na pitero swaib jigap kalak ka miya kalides ka ko pagtaw ang mga derwaka. Pitero isa sa duo to abubay hayama sukayin ka sa kanyan mata na mapiataw sukayan ka kamabagar a kasarigan. Pitero swaib mata na sakin na kabayakan pakipangaromakor ka so isa sang kaya dua watakan sa asar ka ang galibukan karakan so sa walo ragun na o tarotopang ka sa pulo ragun na punsa kabayakan di ko kabaya ibakos ka pakaragning. Ito na kung ka umigswala apad ko mga bilang ataw. Pitero mo sa ginan ipasad ko letakan agusulot ka. Api anda ko dua talik imito manakan na dia korun kemari dua na swala si ko gita teroon isaksi. Nakagia matarotop umusa sa talik na lumialakaw apadiyan si karomanian na miyakailay ko kilido palaw sa apoy na pitero yan ki karomanian. Tarkeno mata na sakin na miya kailay ako sa apoy na kalokalo o kawitangkos ka no apuun rakanyan sa tutul. O di na waga apuun ko apoy kaang ka no makatirarang. Nakagia makataling umaon na miya tawag kukilid o balintad sa kawanan si ikudar pa apya kambarak at puun ko kayo. Hey mo sa mata na sakin sa Allah. Akad na no mga kad na itugun ka subades ka na iniitugian nakagia mailay niyan. Agi ikaw kaug lagi dubas ka niyan ni pay na tomininger ap. Pepelagui. Guda kasoy na miya tawag. Hey Musa, sangor ka. Gudi ka kelak matanas ka napad ko. Kipakasasarig. Sulod ka alimang ka kulig. Ubang kalaka. Kamapakaliw asin daw. Akena abasakit gu. Kakapan ka alimang ka pun ko kalak. Nagiya na dua atanda pun ko kadnan ka isimpay ko peraon. Gusumangan na ko daw pagtaw niyan. Mataanas siran na miya baloy siran na pagtawa mga songklid. Pitero yan kadnan ko. Mataanas akin na miya kapatay ako kiran sa sakataw. Ikil ka kan uba ako iran bunwa. Na sa pagari ko aharon na skanian imasas masagugud adi sakan ikatiro na sugwa ko. Sugwang ka askanian apadakan apapakatabang apapakatabang pakabunar ako niyan. Ap kabunar ako niyan, mata na sa akin na ipkalkakan o bako iran pakambukag. Pitero wala a imbagrami kubarukan ka so pagaring ka. Gusenggaya na miskano sa guus na de misampahiran kano ang marata sabab ko mga tanda aminas kano aduwa gusto minut kano ipumakadag na kagi ang makaumakiran sumusa arak sa mga tanda amin ang mga rarayag na pitero iran ada ko ungkaya inunta na balik mata aping babas. Gudeta no manag aungkay ko mga loks. Tano amya mianga una na pitero mo sa asukad nang ko imataw ko tao amini yuman yan so turuan na pun ko hadapan yan gusto tao akad abagin yan so pakatundugay ngad matanay di pakadag sa mga darwaka na pitero o peraon hay mga nakuda da katawang ko abagin niyo at Tuhan na sa lakawrakan na kung baan akong kahay haman salipaw ng baalan na kung ka sa banta-bantay ka anak ko makapanik ko Tuhan mo sa kamata na sa na ikakarang ko din sa kanyan sa pad ko mga bukag na miya nakabur sa kanyan gusto mga tantarayan ko lupa sa diuntol gu ini pagarangan nilan sa mata na siran na disiran kami pakandu din na siniksamis kanyan gusto mga tantarayan na ini bunga misiran ko kalu din na pamimikiran ang kawanto na ay miyam tadu yakiran ko mga darwa ka na biyalo yung misiran ang mga anak ko da ay ipupananawagiran sa narakan na si ikwalungan akiyaman na disiran katabangan. Na tinduga misiran sa angkaya dunia amor ka na si ikwalungan akiyaman na siran na pedko ini pamuang. Na sabun sabunar ay ini bagami ko musa sa kitab ko uriyan o kya binasami ko mia gapidapid ang mga pagtaw at paganay, mga liliwan na gausayan ko mga manusia guturuan agulimo kaaniran katanudi. Naknaaba ka matatago ya Muhammad ko kilid o palaw at tampar sa sedepan guwani ko ilahumami ko musa susuguan gu kenaaba kapad ko kipa ka mamasa. Naugayid na miya din kami sa miya gapidapid ang mga pagtaw na miya kalindukiran sa umor. Gu kenaaba ka gubaling ko mga tao sa madian at gubatiya ka kiran sa mga ayatami naugayid na tatapaas kami ay miyanunugo ko mga sugo. Dukna aba ka matatago ko kilidu palaw guwani ang mananawag kami na ugaid na limo apung kukadnan ka kaan ka mapakaiktiar so pagtaw ada miya katalingo makiran a miya makaiktiar a miyaunaan kaan siran makatanod na uda ayan na sukasugat iran na tiyuba sabab ko miyanggalba ko mga lima iran na tiroon iran akad na nami ino kaming kada sugui sa sugo kaan nami kaunutui so mga ayat ka guang kami mabuhay lo yapad ko miya marateya. Nakagia makaw makiran so benar apun ko hadapan nami na piteruiran inurunda began so lagi do inibigay ko Musa. Bayran da ongkira so inibigay ko Musa gue ni piteruiran adua balik mata amita mita bangasiran. Gu piteruiran na mata anas kami na umanisakiran na inongkirami. Teruangkan awiti ako niyo sa kitab apun ko hadapan wallah. Askanian ilabi apakaturo adigia dua ya kitab. Kaunutang ko skanian o skano yung mga benar na udikairan masembag na tangkadang ka ayabu pagunutan nila na sa mga kabayairan aribat na baadun at tawa makalabi adedag kutawa inunutan niyan sa kabayairan kabayayan aribat akena abaturwa na pungko Allah mata na sa Allah na dinian pungguna naun sa pagtawa mga darwaka na sabun sabunar apiakasun sunusuno amikiran so katero kaansiran makatanod so siran na inibigay amikiran so kitab kunaan na yan na siran na skanian ipaparatianiran. Guigira pembetian kiran na pitero iran apiarateya miaya matanaya abenar apung kukadna nami matanas kami na miya beli kami kuunanaya aming bebayuran tang. Siran man na imgay kiran subalas kiran sa tak sabab ko kia pentang iran gu ipagerniran sumapi ako marata gu susabad ko inibigay mikiran na ipamamagayran. Guigira amia negiran so ilang na telikudan iran uto gugira giran teru nar kami sumang agalb kami nar kiyo sumang agalb kiyo kalilinta da si Irkano da singani nami ko da mga malangyan mata na skana dingka katoro so tau a kya babayaan ka na ugaid na so Allah ituro ko tau a kabayaan guskanya ni matao ko kikedeg ko ontol na pitero iran a unuti ami na pitero iran a unuti ami so turwa na pedemiska na kegawa kami ko lupa ami baamisiran de senggay sa lindunga a panarigan a kawiton sa mga unga o langwan taman a pagparapun ko hadapan ami na ugaid na so kadaklang kiran na dirang katawan na madakal abininas ami a pagingad ay ni sunuriran so kawiyagan iran na katatan sa mga derpairan a da kabalingi ko orianiran inuntas so maito na ayabita damin as kami mga waris. Nadya ko buta dukad nan ka iban yan binasa aso mga inged taman sa dinyan kasuguan so punsoan yan sa sugu ap ke pepakabati akiran ko mga ayatami guda ko buta dami iba mi binasa aso mga inged inunta o so tauron na mga derwaka na so inibigir kanu a api antuna a na matagsaga da kapipiagi na ko kawiyaguyag ko dunia go parahiasan na so sisi ko Allah itu mo agu kakal banyo di mapenggedegde Inuso tau adinian dia na miskan yang sadian di amapi anaskan yang na ketumunian so ketumunian oto ketumunian oto belagid utau apiak isawitan amiron so matagsaga da kapipiagina wako kawiyaguyag ko dunia orianian naskan yan kualungan na kiyama na ped ko pemakadar pa ko naraka na si ko gawi at tawag niyan siran na terunian anda yung mga sakutwakan siran so ini tegunyo so pemakatabang rano terun o siran apiama dayan siran o katero kadna nami siran na yaso dia degami siran lagi dukia dia degami angias kami kiran kasih kamirka kena abamiso suguan ikasing beiran kami na adin at tero sa tawagan niyo so ipo pa nakoto niyo na tawag ni ransiran na diransiran masmbag no kasandungan ni ranso siksa na mandingan-dingan ni ran na ubasiran bumi abaloy akipa kauntol na si ko gawi matawag niyan siran na tero niyan anto na ay nismbag iyo ko mga sugu na karimbutan siran o mga tutul sa alungan o to na siran na disiran makapumagisi. Nasopman so tao amito bat gumiaratiaya gumingal baksama piya na matatangkad akabuloy apad kumya miya makadaag na so kadnan ka na pagadin niyan so nganin akabayayan. Gugi isa samili dami adin abagyan niran ko kasasamili. So tis wallah gumapuro ako watian ko ipinakotwiran o nasukadan ka nakatawan yan sa pagmaan o mga rarbiran gusto papayag niran. Guskan yan sa Allah, da Tuhan inuntas kanyan, rakyan sa pudi, sa awal gusto akhir. Gurkian so kukuman, gurung kanu pekanduda. Teruang ka, ay gdayo ubaloya o Allah, harkano sugagawi ya tatap. Sa tamang kualungan na kiyama antawa ay Tuhan asalakaw ko Allah, akawitang kanu niyan sa maliwanag, ino kanu di pumamakinag. Teruang ka ay gdayo ubaloya o Allah, harkano sudong dua tatap sa tamang kualungan na kiyama antawa ay Tuhan asalakaw ko Allah, akawitang kanu niyan sa gagawi ay apapakadkakanuron. Ino kanu di pangilaylay, gupad ko li mo yan akin isenggay niyan kano ko gagawi eh agusto daun daw kaangkano ron pakadiga guangkano gii makambubanog ko kakawasaan niyan guangkano makapanalamat na si ko gagawi eh atawag niyan siran na tirunian ande yung mga sakutwakan na siran so ini tagunium na murot kami ko umani pagtaw sa saksi na tiruun nami bayan niyo ikarina niyo na katukawan niran ang mataan na subunar narko Allah gumailangkiran so pimbabaasiran akab bukag. Mata na so karon na miadin apad ko pagtawa Musa. O Musa na inumbawan yan siran gubigan na miskanian ko mga kakawasaan. Mata na subo. So mga gunsi yan na mata na kipend kumadakal ang mga babagr. Gwani na piteroon o pagtaw niyan di ka susunor. Mata na swala na din yan kabubayan so ki ka susunor. Gu tontonan ka so ini begair ka wala ko ing de maure gu ding ka pakalipati so kipantag ka ko dunia. Gu pia-pia ka lagi do kia pia-pia air ka wala gu ding ka penguntarma. So kapaminas ako lupa mata na so Allah na dinian kebubayaan so pemaminasan. Pitero yan ayabu kinibgan rakan saya na makapantag ko katawa sisirakan. Banyan di katawi ang mata na so Allah na sabnar abininasan yan kumiyaunaan yan. So mga pagtawas kanian ilabi edis kanian ibagar gu lebi ang madakal imiatimo. Na di ipagisa ko mga baradusa sa mga dusairan. Na luminyo ko pagtaw niyan ko kya paparahiasan niyan. Pitero siran ap kebubaya ko kawiyaguya ko dunia a obadin buar tano ko lagi do. Inibigay ko karon mata anas kanyan ititu akir ko untong amala. Na pitero siran ap yamgang ko katao duwen-duwa ang kano. Subalas wala ilabi ang mapia arko tao amiaratiaya gumingal baksa mapia na dekab gano narwar ko mga papantang. Na liyan dengan miskanian agu sudar payan ko lupa na demi adin abagianian apagtawa ketabangan iran. Sekanian asal akaw ko Allah guda mabaloy apadikum yang asasabatiran aginawairan. Na miyabaloy sosiran amindingan-dingan kudar payan kagae. Agiran matiru apa memasako ko kamataan aswala na pupaka ulad niyan so riski kutawa kabayayan ko mga oripan niyan go pupaka simpit niyan uda kami kalimun wala na mata na liyan dengan minyampan. Pumamasako mata na ya di pakadag sa mga kapir. Diyan ko to ay nga da maori na isasanggayam yuto ubagyan. Abagyan o siran adisiran kubaya mga rasi ko lupa gudi paminasa na sumababanto kay ngad na bagyan o kipanananggila. Sa din sa mitalinguman yan sumapian na adin abagyan yan at tumu adigyutom. Gusa din sa mitalinguman yan sumarata na daimbalas ko siran aming gulawla kung mga rata arawar ko pinggulawlairan. Mata na sa tumiron, raka ko Quran na pakakasuin kanian din ko kandudan. Ko kandudan, terwang kasukadnan ko imataw ko tau aminitalinguman yan so turwan gusto tao askanian na matatago kadidag ama payag na kena abang ka mapipikir ya Muhammad iki ilahem nerka ko kita bugaid na limo apun ko kadnan ka na di ka din pembaloy at tabanga o mga kapir gudi kairan din paki alang ko mga ayat wala ko orian umasa akin iturun niyan ka gu panulun ka so kasimba ko kadnan ka gudi ka din pembaloy apad ko mga pananako to gudi ka penung ganoy sa pedwala at Tuhan na salakaw da Tuhan ay nuntas kanian so langwan taman na kabinasain nun ta sudat yan. Rakyan so kukuman gurong kano pakanduda. Surah Al-Ankabut. Si kungaran wala amasaling gagaw amakalimuun. Alif Lam Mim. So Allah ay mataw ko pakaantapan niya nun. Batyari mao mga manusia sa disiran pekudiin asara agiran matiro amyaratiaya kami nasiran na disiran tiubaan. Na saban-sabenar ati niuba ami sumiaw na aniran na mataan na puntuun din wala sumimamataan gu mataan na puntuun yan din sa mga bukag. Batyari mao siran aging gagalbuk kumararata sa kapagaluyan kami kiran. Kapagaluyan kami kiran. Miyakarata-rata sa ipkukumiran. Sa tao amabaloy aarapan niyan so pituunaan niyan ku Allah na mata na sudiyan di wala na pakatalinguma din guskan niyan so pakanag amatao na sa tao amanaguntaman na makapinaguntaman sa rakbu o ginawa niyan. Mata na so Allah na sabnar adi makapangarungan kung mga kaadin. Nasiran amya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya na mataan alalas na mikiran din sa mga duseran. Gumataan ibala sa mikiran din sa mapiya ko pinggulaw layran. Na piyangin sana mi ko mga kumanusya so kapipiyain yan ko bumbala aloksyan sa sampurna kapipiyain akapipiya. Na otagal niran ka aki sakuton karakan ko dar kaon akatao na din kasiran pagunuti sirakan so kandudan niyo na panutulin ko orkano sa pinggulawla niyo. Nasiran na miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya na matatangkada pakasul na misiran din ko surga apad o mga bilang ataw. Na adin apad ko mga manusia at tawagin yan teroon. Apiaratiaya miswala na igira miya ringasa makapantag ko Allah na baloy na niyan so pangarasi o manusia ay sinusiksa o Allah, na ibat tawadin ama kau maataba nga puun kukanan ka na mataan na tiruniran din ang mataan nas kami na ayabatadami na padiyo. Badiswala ay matao kunganin asisi ko mga rarabu o mga kaadin na mataan na katawan din wala sumyamaratiaya go. Mataan akatawan yan din sa pemanangin. Na Peter o siran amya mangungkir ko siran amya maratiaya akadagan niyo sa okay tami kaawidan nami sa mga dusan niyo. Ada kaawidan niran ko mga dusairan amay tubo. Mataan na siran na titu ang mga bukag. Na mataan akaawidan niran din sa mga dusairan gusto mga dusa o diadagiran arak sa mga dusairan. Gumataan ay pagisikiran din kawalongan na kiyama sa pimbaba siran akabukag. Na saban-sabenar asiwa misono ko pagtaon niyan na miya katarikiran so sanggi buragun kurang busa 50 ragun na piulang siran o igamala asiran na mga derwaka. Na siya butamis kanian agus mga ped amiya kada ko kapal gubiyaloy ami o tua tanda ko mga kaadin. Gusiyo gua mi so Ibrahim guwani na Peter uyan ko pagtaw niyan asuswatan niyo so Allah guunutin niyo skanian. Giyutuman e mapiyarkan o uskano na katawin niyo. Ayabudin apsimbaan niyo asala ko ko Allah na mga barahala gu pepengbalan niyo akabukag mataan asopsimba niyo asalakaw ko Allah na de makapapaar de makakapaariran rekano apag perna tuntutan niyo si ikwala supag per gu simba niyo skanian gu panalamat kanur kanian karong kanu pakanduda na uban niyo paka pembuka ga surasol na sabunar api akan buka gu mga pagtaw amyona niyo su mga rasol na de paluga tu rasol arwar ko kapamakasampay o suguan ama payag bayran de mang degde o andaman na i kapapa kapan nagipo na wala ko kapapa nga din niyo orian nian na kesuinian sekanian madin mataan na gituman si ikwala na malbud teruang kaalala kau kano kulupa na pamimikiran na niyo uwanda man ay ikipuun nian madin ko mga kadin orian nian na swala na pangadin sa kapangadin na muri mataan na swala na si ikulang wantaman na gausian siksaan nian so tau akabayayan gu ikilimuyan so tau akabayayan na rong kano pakanduda. Na der kano, iba niyo kapalagwi susiksa si kulupa, guda si kulangit, guda bagian yan asalakaw ko Allah apanarigan gu tabanga. Nasiran amya mangungkir ko mga ayat wala gusto kitunan rekanian nasiran man na kadaan siran sa panginam ko limuakan gusiran man na adin abagyan niran asiksa amali pedis na da amya baloy asimba gupag tau Ibrahim arwar sa kiatiru airan sa bunuan yus kanian udi na totongan yus kanian na siabut kanian wala puun ko apoy mataan na adin amatataguru uman na titu mga tanda gupag tau amapaparatiaya na pitero yan ayabudin akinwani wasalakaw ko Allah na mga barahala apingginawayan o letiyo si ko kawiyaguyag ko dunya orian yan na si ko walungan na kiyaman na taplis no sabad rekano su sabad gu ipanintaw sabad rekano su sabad gu darpayo swapoy gu daabagyan yu apa makatabang na piaratyayas kanian o let na pitero o Ibrahim ang mata na sakan na pagapas ako kukadnang ko mata na skanian sumabagr ang maungangan na inibgamir kanian so Ishak gusto Yakub gu inisenggayami si e ko mga muriataw niyan so kananabi gusto kitab gu inibgamiron so balas kanian si isa dunia gu matanas kanian na si isa akhirat na pedin ko mga bilang ataw gusto gu mi solat guwani na pitiruyan ko pagtaw niyan matanas kanu na sugu kaniyo din so pakasisingay daa miya kaunar kanu saya a isabu ko mga kadin inuwa matanas kanu na sabenar apa pengabayaan niyo so mga mama gu pemagayang kanu ko ulanlan gu gini gu laulan ko kelimudan kano sumarata na deem ya baloy asemba gu pagtaon niya na arwal sa kiatiruiran sa talingumaan kar kami so siksa Allah uska na pad ko mga benar pitiro yan kadnang ko tabang ya kung ako pagtawa pumaminasa na kagiyam yung mao mga sugwami ang mga malaikat ko Ibrahim so mapi at tutul na pitiruiran na mataanas kami na binasa nami so tao sang kaya ingad mataanas so tao ron na miya baloy sira na mga darwaka pitiro o Ibrahim mataan a matataguro sulat so, pitero iranas kami imataw ko tau matataguro o mataan na sabutan nami din skanian agusto talo kun inunta si Waila a karumanian kami abuloy apad ko tatalimbag ko siksa nakagiyo makauma so mga sugami kulat na minimbuku yan siran gu ini gagat siran ararbiyan na pitero iran di ka kalak gu di ka mbubuko mataan kami na sabutan nami ska agusto talo kraka inunta so karuman ka kami abuloy apad ko mitatalimbag mataan na kami na pagwitan nami so tao sang kaiaingad sa siksa apun ko langit. Sabab ko kya panong klidiran na sabun sabunar ay nibaga kami ay atanda mapayag ko pagtaw apang dagdaan niran. Gusiw gami si ko pagtaw amadiyan sa pagariran aswaib na pitiro yan hay pagtawakan. Simbaan niyo sa Allah gu kalak niyo sa alungan na maori gu di ka no pribugar ko lupa sa pamamina sa kano. Na piyakang buka giran sa kanian na miyadin sarsiran o linog na kiapitan siran kuder pairan amyamangandr. Gubinan na sairan, gubini na sami so pagtaw aad gusto pagtaw asamud. Sabunar amya payag rekano so sabab ko mga darpairan go piperasan kiran o syaitan so mga gilbukiran. Na kialangan yan siran kulala na untol ayab tadiran na pumakailay siran. Gubini na sami so karon gusto peraon gusto haman. Na sabun sabunar amin yung makiran umusa so mga rarayag akarinan na miya nakabur siran ko lupa guda siran makapalagoy ko siksa ami. Na umani isa kiran na sinaksa ami sa sabab kudusan yan na pagkiran so biutawan na namis kanyan sandu aator. Gupad kiran so mi miyadan sal skanyan o swara a pakapulang. Gupad kiran so liyan dengami skanyan kulupa. Gupad kiran so inlidami na da kubetad wala iban yan siran pselimbuti. Na ugaid na aya Betadiran na sa mga ginawairan ipsilimbutan niran ay barat o siran a kuminuasiran sa salakaw kwa Allah ang mga panarigan na lagid o lalawa aming baal sa walay na mata na yalbi a malubay ko mga walay na sabnar as walay o lalawa o siran na katawiran. Mata na sa Allah na katawan yan so pupanungganuin niran a salakaw kanian asay guskan yan so mabagr a maungangan. Nagiyang kaya ang mga ibarat na pengbala nami ayak ko mga manusia na dea pakasabut saya arwar ko mga tatao. Inadnu Allah so mga langit aguso lupa si ko benar. Mataan aadin ang matatago saya at itua tanda ko miya maratiaya. Beti angka so ini ilahem reka akitab gu pamayandugin ka so sambayang. Mataan na so sambayang na pakasapar ko pakasisingay gu sumarata. Na mataan na so tadin ko Allah, tadim ko Allah ilabi amala. Na so Allah nakatawan yan so giin yung gulaulaan.